kiko na pusa kiko la kisayo dengala linga kayo ah mama fote nangai moko na pusa kiko la kisayo dengala linga kayo na pusa kilo fundo lo fundo lo fundo mama yo ndo profite boto nyo koronga na kanga kimotema na posa nyo Nazina ngamo susu, ya koki kosi potenga na mapasi nyoso Nakanga kimotema na bosa nyo Nazina ngamo susu, ya koki kosi potenga na mapasi nyoso Oyanga na kingai papa, pona papa vro Kalalelonga na komi moto, moto ya mosolo mama Oyanga na kingai papa, pona papa vro Kalalelonga na komi moto, moto ya mosolo mama Epa yo kei, yo beti limbako Yo kwa miko zonge anga, ye mama Ye bakana njimba kambala moko Pena boya kambala moko Epa yo kei, yo beti limbako Yo kwa miko zonge anga, ye mama Ye bakana njimba kambala moko Pena boya kambala moko Moto, moto ya mosolo mama Oyanga na kingai mama, mwana papa vwa Talalelonga na komi moto, moto ya mosolo mama Epa yo kei, yo betili mbako Yo komi kosonge langa, ye mama Ye bakala njima kambala mako, pena moya kambala mako Epa yo kei, yo betili mbako Yo komi kosonge langa, ye mama Ye bakala njima kambala mako, pena moya kambala mako Saki mwene Kambala moko, soki opesi nga bolingo Ebongi obatelala, soki opesi nga motema Ebongi obatelala Yeba na boya kambala moko Yeba motema, soki opesi nga bolingo Ebongi obatelala, soki opesi pesi nga bolingo Ebongi nana pesa ngo motema Yeba na boya kambala moko Yeba na tika kambala moko Soki opesi nga bolingo Ebongi obatelala Soki opesi nga motema Ebongi obatelala Yeba na tika kambala moko Yeba mama na boya kambala moko Soki opesi pesi nga bolingo Ebongi obatelala mama Soki opesi pesi nga bolingo Ebongi obatela wa mama Yeba na boya kambala mokolo Yeba na tika kambala mokolo Soki opesi nga bolingo Ebongi obatela wa Soki opesi nga motema Ebongi obatela wa Pesa kamingi na bolingo Soro Yeba na mitika kamingi na bolingo Soki opesi pesi nga motema Ebongi obatelala Soki opesi nga bolingo Ebongi omi batela wa mama Soke opesinga bolingo ebongi obateraga Soke opesinga motema ebongi obatera Yepa na mipesa kamingi na bolingo Yepa mama na mipesa kamingi na bolingo Soke opesinga motema ebongi obateraga Soke opesi pesinga bolingo ebongi obateraga Yepa na boya kambala mokogo Yepa na tika kambala mokogo Soki opesi nga bolingo Ebongi obateraga Soki opesi nga bolingo Ebongi obateraga Naleli mingi mama Pona pona yo mama Natuni mingi mama Pona pona yo mama Soki opesi nga bolingo Ebongi obateraga Soke opesi nga bolingo ebongi obateraga Yepa na boya kambala mokogo Yepa na tika kambala mokogo Soke opesi nga bolingo ebongi obateraga Soke opesi nga motema ebongi obateraga Soki na pesinga bolingo ebongi obateraga pesanga motema mama Yepa na boya kambala mokogo Yepa na tika kambala mokogo Soki opesinga bolingo ebongi obateraga Soki opesinga bolingo ebongi obateraga